Każdy czyn ma konsekwencje, siły władzy, prewencje. Miasto rozkłada ręce na wenę abstynencję. Bezrobocie zabija młodej fali frekwencje, dlatego żyję na Oriencie. Jak długo pytam, jak długo panie prezydencie, będę przekonany święcie, że nic się nie zmienia. Prowokacje, pomówienia, już na szyję pokolenia, choć tyle do zrobienia. Już na szyję pokolenia, choć tyle do zrobienia. Na obradach sala pusta, nabrała wody w usta. Święta ustawodawcza, z definicji naprawcza. A na osiedlach syf, ludzie jedzą syf. Żarcie supermarket, to nie jest żartem. Zdrowie ludzi nie jest fartem, wiejska puszcza nas kartem. Dosyć, nie będziemy prosić. Dosyć, nie będziemy więcej prosić. Dosyć, dosyć. Wrota, hajs, dzięki, skąd je brać? Wszyscy nie mogą kraść, by na cztery łapy spaść. Długi, długi, kto ich dziś nie ma? Pożyczka, stały temat, deficyt, nasz dylemat. Do roboty tak, roboty tak, brak. Masz robotę, szanuj, już haruj, jest szaruj. Tylko się nie rozczaruj, jak ci potem zapłacą. Biedni biednieją, to bogaci się bogacą. Pańskie grosze? Bardzo proszę, za to się sprawować. Z rodziną podziałkować, na chleb nie żałować. No co jest jakiś halo? Morda w kubu sza. Cicho, bo wywalą. Patrz jest wysoka, w dole hołota. To nie jest fakt, szukają złota. Złoto to flota, której brak. Twoja robota, mrużenie oka, taki fach. Jesteś patriota, weź go do złota, rzucie w brak. W samolotach, my w małych blokach mamy dach. Ty w swych ogrodach, my w małych dokach z wielkich blak. Mam swoją dumę i nie pozwolę, żebyś grał. Bo słowo złodziej, zbyt dumnie brzmi na twoich brak. Dosyć, nie będziemy prosić. Dosyć, nie będziemy więcej prosić. Dosyć, nie będziemy o nic prosić. Dosyć, dosyć, dosyć. Nie będziemy prosić. Dosyć, nie będziemy więcej prosić. Dosyć, nie będziemy o nic prosić. Dosyć. Dźwięk motka o stół przerywa spór. Kłóci to się umiesz, ale nie stoi swoich piór. Panie polityku, nie wciśniesz mi swojego kitu. Nie wiesz nic o ulicy i o naszym życiu. A wy tu montujemy bomby nielegalnie. Współczuję tym, co popierają ich kompanie. To naturalne, że rośnie bunt człowieku, kiedy wciąż na choroby nie znajdują leku.